فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس سے اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کچا، وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں کیا فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہ لفسق، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے، اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا ذکر کرو، یعنی جان بوجھ کے جس سے نہ لیا گیا. اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو. کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں، پاکستان میں تو نہیں خیر لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں، اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں. نہیں، یہاں مراد ہے جس ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو، شک تو ہمیں اپنے بچڑ سے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے، اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چرا گھونپنا. اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو، جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے، اس جگہ اگر چرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے نیت طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے. ذبح اور نہر کا طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگے کاٹ دی جائیں. اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ذبح کے درست ہونے کی شرائط، یعنی کون سا ذبیحہ درست ہوتا ہے جو کھایا جا سکتا ہے جو اسلامی طریقے پر ہے. نمبر ایک، جس سے سارا خون نکل جائے. آلہ ذبح تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں. مثلا اگر کوئی چھوٹی چڑیا ہے یا کوئی ایسا نرم جانور ہے اور کسی شخص کا ناخن بڑا ہوا ہے اور وہ اس سے اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح کسی ہڈی کی چھری سے، مثلا جیسے ہاتھی دانت سے مثلا اگر اس کو شارپ کر کے اگر کوئی کاٹنا چاہے تو یہ بھی درست نہیں، یا کسی اور چیز سے. بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے، ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العزم والظفر. یہ اسی اردو کا میں نے عربی بھی پڑھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے. کہ خون اچھی طرح بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے. اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے. اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ جو آیت ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جو ابھی سورۃ الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے, جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے, وذکر اسم اللہ علیہ, تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے. اور زیادہ افضل کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے. پھر حلق کے ساتھ شہ رگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دیں. ذبح کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو. اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہے. اسی طرح اہل کتاب مثلا کرسچن یا جیو, اگر وہ اللہ کا نام لیں, یعنی اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں کسی مشرک یا کافر اہل کتاب کے علاوہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ, اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے, یعنی اگر وہ اللہ کا نام لے تو. اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے, اسی لیے کوشر حلال ہے کیونکہ وہ اسلامی طریقے پر ہی ذبح ہوتا ہے اگرچہ جیوز کرتے ہیں. ہاں اگر یہ پتا چلے کہ نام کے جیوز ہیں اور نہ اللہ کا نام دیا اور نہ ہی خون نکالا بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا, تو وہ درست نہ ہوگا. وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں. اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے, تو یہ ذبح بھی شرعاً درست ہے. مثلاً ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے, نکال نہیں سکتے, اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, اس سے بہتر اسے ذبح کر دیں. اب کیا ہو سکتا کہ اوپر سے نشانہ لگا کے آپ کوئی تیر اس کو مارے یا کوئی چیز جس سے اس کے جسم کا خون نکل جائے, تو اس کا استعمال بھی درست ہے. یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے, یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں, چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو, یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے ذبح کریں, یعنی ایک طرح سے شکار کی قسم ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, مثلاً بکری کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا. اگر مثلاً وہ پورا ہو گیا, بال وال ہیں, یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے, اس کو ذبح کر لیا جائے. لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں لیکن ویسے جس تخلیق پوری ہو چکی ہے, تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر چاہو تو کھا سکتے ہو, اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے, کیونکہ جب ماں کے جسم سے جان نکلے گی تو ساتھ ہی اس سے نکل گئے, کوئی جڑا ہوا ہے نا ماں سے. اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں ہو اور وہ مسلمان ہو, تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کا معاملہ اور ہے. مثلاً ایک شخص ذبح کرنے لگا اور جلدی میں اسے بسم اللہ بھول گئی, لیکن ہے مسلمان, اس کی نیت میں تھا کہ پڑھے گا لیکن بھول گیا, تو بھول چوک معاف ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت سے خطا نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے. پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے, اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا, کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا. ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے. اصل چیز کیا ہے, رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے. لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے, اسے ناجائز نہیں ہوگا. بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی تو اس کا کھانا جائز ہے. یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی گر گیا تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی بے ہوش ہو رہا ہے جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں. سینگ لگ گیا خون نکلنے لگا آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا مر گیا پھر نہیں کھا سکتے. یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں. تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے. حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے اور جہاں شک نہ ہو یقینی بات ہو تو پڑھتے کچھ نہیں تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں حلال کرنا نہیں یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم مجھ کو بسم اللہ پڑھ لو. کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم. ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی ہو. ہاں اگر بھول گیا تو اور بات ہے. یا کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہو. لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں جائز نہیں. اصل حقیقت تو یہ ہے جس کا نہیں دل مانتا آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں. پھر فرمایا اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف, القا کرتے ہیں. وہی کا مطلب تھا نا خفیہ بات, اشارہ. کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ, کہ وہ تم سے جھگڑیں. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کتنی سخت بات ہے. کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ یہ بالکل یعنی آخری آیت وہی ہے جو ابتدا میں آئی تھی کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں. شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان مزید انسانوں میں آگے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے. فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو اور وہ آ کے تم سے جھگڑے, تم پہ محاذرائی قائم کرے. یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف. فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے. شرک فی الحکم ہے. ایک طرف اللہ کا حکم, اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو, اور آپ کہے نہیں نہیں وہ تو سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے. تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو, اپنے طریقے چھوڑ دو, تو پھر کیا ہے؟ تم بھی انہی میں شمار ہوگی. خلاصہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک لائن میں اس پورے رکوع کا خلاصہ بتائے گا؟ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ہر حال میں اللہ کی بات میں. آج کے اس پورے سبق میں جو ایک خاص فیلنگ مجھے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم حق کے لیے کام کرو گے تو مخالفت ہوگی. اس مخالفت میں جن و انس جمع ہو جائیں گے, تم پر پریشر ڈالیں گے. تم نے اس اکثریت کی بات نہیں ماننی, اگر مان لی تو تم بھی ان جیسے ہو گئے. یہ بظاہر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی, لیکن ہم سب سے یہ رکوع اتنا ریلیونٹ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ متعلق ہے. ہر روز کا تو یہی مسئلہ ہے. لوگ اپنے رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک کھینچا تانی جاری ہے معاشرے کے اندر. اب دیکھیں جیت کس کی ہوتی. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کو زندگی عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، يَمْشِي بِهِ، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس نور کے ساتھ، فِي النَّاسِ، لوگوں میں، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کا من مانند اس کے جو، مثلہ کہ مثال اس کی، فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں نکلنے والا اس میں سے، کذالک اسی طرح، زینا خوبصورت بنا دیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یہاں پر مردہ سے مراد انسان ہے. کون سا انسان؟ کافر. ایمان سے خالی. موت سے مراد کفر، جہالت. مردہ سے مراد مردہ دل. یہاں ایک ایسے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان سے خالی تھا، علم سے خالی تھا، ہدایت سے دور تھا. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مردہ تھا، اندھیروں میں تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندگی دی. یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان اور علم. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. یہ نور کون سا ہے؟ اسلام کا. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر، یعنی اسلام کی حالت میں زندہ ہے. ایک انسان کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ان کا ذکر ہے. ایک ایسے انسان یا کردار کی بات ہے کہ جو دین سے بے بہرا، خدا کی ذات سے نا آشنا، ہدایت سے دور، محض اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. یہ کون انسان ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ملک کا باشندہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں وہ خود ہم تو نہ تھے؟ خود کو رکھیں گے اس جگہ پر تو آیت محسوس ہوگی. اگر یہ کوئی ایبسٹریکٹ کیریکٹر ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، کسی اور کی بات ہے، تو پھر اس آیت سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. وہ شخص جو مردہ تھا. مردہ کون؟ کوئی مردہ کب ہوتا ہے؟ مرتا کب ہے؟ جس کا دل مردہ ہو. دل جب مر جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں جسمانی دل کے مرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روح اور روحانی دل کے مرنے کی بات ہے. کہ وہ دل جو دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا اندھیرے میں تھا، جس میں اللہ کی ذات کی معرفت کی کوئی روشنی نہ تھی، اس کی طرف توجہ دینے کا کوئی احساس نہ تھا. آپ دیکھیے کہ اگر آنکھ دیکھنے کا کام نہ کرے تو اس کو آنکھ کیوں کہیں گے؟ اگر کان سننے کا کام نہ کرے تو کان کیا کہلائیں گے؟ ایسے ہی ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر رہا ہو. اچھا، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. تو ایک شخص جو دنیا میں سب کچھ کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، خوشی اور غم منا رہا ہو، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک مردہ انسان ہے. کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو اس وقت وہ کوئی عبادت نہ کر سکے گا، وہ سجدہ نہ کر سکے گا، وہ صدقہ خیرات نہ کر سکے گا، خواہ وہ ملینئر ہی ہو کر کیوں نہ مرے. اب وہ ایک پائی بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے پاس قبر میں فراغت ہی فراغت ہے. اگر اس کو بولنے کی قوت بھی دے دی جائے اور لاکھوں مرتبہ وہ اللہ کا نام لے تو ایک مرتبہ بھی لکھا نہ جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے قبر میں پڑے ہوئے ایک مردے کا، کہ جو ہل جل نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کرتا، بس سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر چیز سے غافل ہے، بے خبر ہے، بے حس ہے، بے نیاز ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص زمین کے اوپر ایسے ہی حال میں ہے کہ ہر چیز سے بے خبر، بے نیاز، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں، اس کا دل اللہ کے احساس سے خالی ہے، اس کے عمل میں خدا کی یاد نہیں جھلکتی، ایسا شخص مردہ ہے. وہ سانس لینے کے باوجود مردہ ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مرا ہوا ہے. اومن کا نمیتن، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا. اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے بے نیاز تھا. فأحییناہو، پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہم نے اس کو زندگی دے دی. یہ زندگی کیا تھی؟ ایمان. ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، ہم نے اس کو علم کی دولت دے دی، اپنی معرفت کا خزانہ دے دیا. وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا. نور، یہ نور کون سا ہے؟ قرآن کا نور. خود قرآن میں قرآن کو بھی نور کہا گیا، مراد ہے نور ہدایت. یعنی ایمان کے بعد نور بھی مل گیا، علم بھی مل گیا. یمشی بھی فی الناس، اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے. مثلا کسی اندھیرے راستے کے مسافر سب کے سب شراب سے خالی، اگر ایک شخص کے ہاتھ میں بھی ٹارچ آ جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود رستہ دیکھتا ہے، بلکہ دوسرے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرنے لگتا ہے، ان کو بھی راستہ دکھانے لگتا ہے. آپ سوچے، کسی ہائی وے کو تصور میں لائیں اور رات کے 12 بجے کہ بہت سے لوگ اس پہ چل رہے ہیں، چاند بھی نہیں چمک رہا، ستاروں کی روشنی بھی اتنی نہیں، گپت اندھیرا ہے، سب خوف زدہ اور پریشان، اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں، کہ اتنے میں ایک شخص کو ایک چراغ مل جاتا ہے. وہ اس چراغ کو لے کے جب چلتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، اور راستے میں پیش آنے والے دوسرے نقصانات اور خطرات وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایسا شخص اپنے دوسرے ساتھ چلنے والوں کا رہنما بن جاتا ہے. جو جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ایک سیدھے رستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص اس سے دور ہو جاتا ہے، اس چراغ سے، اس نور سے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہو سکتا ہے الگ ہو جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، کسی اندھے کنویں میں جا گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اندھیری سڑک پر. اب اس مثال کو آپ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں، کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے، لا علمی کا، جہالت کا، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس سے محبت کا احساس نہیں رکھتا، ایسے میں اگر ایک شخص کو بھی قرآن کا نور مل جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے راستہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے تو ان دونوں لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ پر آپ اگر مکمل اندھیرے میں ہیں تو اس اندھیرے کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً کیا ہوگا اندھیرے میں چلنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک, ٹھوکر کھاتے ہیں, غلط رستہ لے لیتے ہیں, منزل تک نہیں پہنچ سکتے, خوف, دہشت, ڈپریشن, اور کیا ہوتا ہے, کوئی بچھو, کوئی سانپ, کوئی دشمن آ کے کاٹ سکتا ہے, سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے, اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں. ایسے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائیں نا, ایک اندھیرے میں سفر کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا لکھیں اس کو کاپی میں. اندھیرے راستے پر روشنی کے بغیر سفر کرنے والے کے ساتھ کیا بیتتی ہے, کیا بیت سکتی ہے؟ ہم سب بھی ذرا اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم بھی اس قرآن کے بغیر, اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی اور نور کے بغیر, ہم نہ لکھیں میں لکھیں, کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہم اس میں ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں, شدت کم ہو جاتی, احساس کم ہوتا ہے. کبھی اچانک لائٹ جائے اور بالکل اندھیرے میں آپ کھڑے ہوں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں آپ کو ڈر بھی آ رہا ہو, سب سے پہلے تو اندھیرے کا ڈر ہی ہوتا ہے, خوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف نہیں, ایک انجانا سا خوف, پتہ نہیں کیا ہوگا. کبھی بھی اچانک لائٹ چلی جائے تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ خوف. یوں لگتا ہے سب چلے آ رہے ہیں ہم کو پکڑنے, سانس رکنے لگتا ہے. اب آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی اس قرآن کے بغیر ہے, اس نور کے بغیر, وہ بھی ایسا ہی ہے, اندھیرے میں ہے. اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ, کوئی بھی نقصان, کوئی بھی برا انجام. اسی لیے فرمایا, کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی, جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب قرآن آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اندھیروں سے روشنی میں لا رہا ہے, اور آپ کا معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ اس کو چھوڑ کر واپس اندھیروں میں چلیں. طاغوت, یہ سب طاغوت ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کریں. پھر اسی طرح, وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. سورة فاطر میں آتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے, اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں, سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں, زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے. بڑا فرق ہے ان میں. قرآن کی روشنی میں جینا اور اس کے بغیر جینا, بہت فرق ہے اس میں. کیا آپ کو خود میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ نقطۂ نظر کے بدلنے میں, سوچ کے بدلنے میں, دنیا کی حقیقت کے بدلنے میں, نفع اور نقصان کے معیار بدلنے میں, اچھے برے کے معیار بدلنے میں, فکر ہی بدل جاتے ہیں, غم ہی بدل جاتے ہیں, پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ اس کتاب کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں, کبھی ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کچھ کریں. صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے تڑپ اٹھیں. جب تک یہ تڑپ نہیں لگتی اور بے حسی کی کیفیت قائم ہے تو سمجھے ابھی تک ہم خود بھی اندھیرے میں ہیں, ابھی ہم نے خود بھی اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا صحیح معنوں میں. او من کان میتن فأحییناہ. یہ مردہ پر آتا, ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا, زندہ کر دیا, اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اب وہ ہے انہی لوگوں میں, انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, شادی بیاہ ہے, غم خوشی ہے, سب کچھ لوگوں کے اندر ہے, لیکن سب چیز کا سٹائل بدل گیا، ہر چیز کا انداز بدل گیا. ایسا شخص کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کسی ظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ لازمی طور پر فرق ہو جائے گا، ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ جو باہر چل رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح کافر اور ایمان میں، علم والے اور بے علم میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا. کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال. اچھا، یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، کہ وہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان تھوڑی دیر گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، لیکن جب اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. اندھیرے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا، کبھی محسوس کیا اس کو؟ جو لوگ اندھیروں کے عادی ہو جائیں تو ان کو اندھیروں سے پھر خوف نہیں آتا. آپ دیکھیں دیہات میں رہنے والے بعض اوقات آدھی آدھی رات کو اٹھ کے فصلوں میں جا کے پانی لگاتے ہیں، ان کو اندھیروں سے خوف نہیں، ان کے ساتھ کوئی لالٹین نہیں ہوتی، ان کو خوف نہیں آتا. لیکن آپ جائیں تو آپ وحشت کے مارے بے ہوش ہو جائیں انہی جگہوں پر. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اندھیروں کے عادی ہو گئے. بالکل کفر کے اندھیرے کے ساتھ انسان اگر شروع میں تھوڑی وحشت محسوس بھی کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہی اندھیرا اس کے لیے ایک پرسکون چیز بن جاتا ہے. تو اندھیرا خواہ کتنا بھی پرسکون کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان کو منزل کا پتہ نہیں دے سکتا. کیا اندھیری رات میں آپ کو کبھی پتہ چل سکتا ہے گھڑی کے بغیر کے ٹائم کیا ہے؟ صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟ کتنے گھنٹے میں سو چکی ہوں؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ. کمرے میں کون سی ایسی چیز چل رہی جو مجھے نقصان دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. روشنی میں سونا مشکل کام ہوتا ہے، اندھیرے میں آپ انجوائے کرتے ہیں سو کے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا کچھ ہے یہاں جو مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے. تو یہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اسی طرح، کس طرح، یعنی اندھیروں میں رہنے والے جیسے عادی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی برے کام کرنے والے کافر اپنے اعمال پہ خوش ہونے لگتے ہیں، بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے.